EKP. Szczegóły akcji w regulaminie. Zapraszamy do naszych sklepów i na mediamarkt.pl. Nieludzko niskie ceny. Mediamarkt. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 8 marca, minęła 10. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis Trójki. Policja opublikowała zdjęcia męża porwanej kobiety i jej córki. Zatrzymano kolejnego mężczyznę podejrzanego o grożenie politykom. Będą pieniądze dla klientów biura podróży z Krakowa, które ogłosiło bankructwo. Policja opublikowała zdjęcia męża uprowadzonej w Białymstoku kobiety i jej córki. To on wynajął samochód, którym posłużono się do porwania. Wszelkie informacje o tym, gdzie mężczyzna może przebywać, prosimy przekazywać pod numer alarmowy lub do najbliższej jednostki policji. Zapewniamy anonimowość, powiedział Tomasz Krupa z Podlaskiej Komendy. Na razie nie ma zgody prokuratury na podanie danych personalnych mężczyzny. Śledztwo prowadzi prokuratura okręgowa w Białymstoku. Dotyczy ono pozbawienia wolności i uprowadzenia dziecka. Zatrzymano kolejnego mężczyznę podejrzanego o grożenie politykom. 39-letni mieszkaniec Olkusza był już przesłuchiwany w podobnych sprawach, m.in. w 2013 roku za informację o rzekomym podłożeniu bomby w konsulacie Niemiec we Wrocławiu. Mariusza K. zatrzymano w jego mieszkaniu. Zabezpieczono sprzęt, który prawdopodobnie wykorzystano do przesłania gruźb, telefony komórkowe i karty. Mężczyzna trafi do więzienia. Był bowiem warunkowo skazany na 2 lata pozbawienia wolności. Odpowie też za aktualne groźby wobec polityków. Będą pieniądze dla poszkodowanych w skutek ogłoszenia upadłości biura podróży Olimp z Krakowa, zapewnia Urząd Marszałkowski w Małopolsce. 900 klientów otrzyma zwroty z polis i funduszu gwarancyjnego. Obecnie za granicą jest około 250 osób. Głównie wypoczywali w kurortach narciarskich we Francji i Włoszech, mówi wicemarszałek Tomasz Urynowicz. Transport turystów, którzy przybywają w tej chwili w czasach, jest zabezpieczony. Na miejscu są już autobusy i to zagwarantowała firma Olimp. Niemniej jednak oczywiście w Polsce jesteśmy przygotowani na wariant poważniejszy, to znaczy na wysłanie transportu z Polski. Środki na ten cel znajdują się w polisach ubezpieczeniowych. Biuro Podróży Olimp poinformowało, że straciło płynność finansową, zaprzestaje działalności i odwołuje wszystkie wyjazdy. Szef kancelarii premiera ma nadzieję, że nie dojdzie do strajku nauczycieli. Michał Dworczyk przypomniał apel szefa rządu o powstrzymanie się od akcji protestacyjnej w czasie egzaminów ósmoklasistów i gimnazjalistów. Pan premier ostatnio prosił nauczycieli, prosił też liderów związków i organizacji, które chcą, aby ten strajk się odbył, o zaufanie i o współpracę. Dlatego, że najgorszym, co mogłoby się wydarzyć, to byłoby doprowadzenie do sytuacji, w której egzaminy będą właśnie zagrożone, nie odbędą się ze względu na strajk nauczycieli. Michał Dworczyk przypomniał, że rząd Prawa i Sprawiedliwości wprowadza podwyżki dla nauczycieli. Podkreślił, że średnia wartość tych podwyżek wynosi 16%. Szef kancelarii premiera przyznał, że zdaniem rządu nie są one wystarczające, ale jak powiedział, muszą być realizowane w sposób odpowiedzialny, tak aby budżet mógł udźwignąć to obciążenie. W kalendarzach 8 marca nie trzeba nikomu przypominać, że to Dzień Kobiet. Mamy życzenia dla pań od premiera Mateusza Morawieckiego. Drogie panie, w tym wyjątkowym dniu chciałbym podziękować przede wszystkim za to, że jesteście. Wasza wiedza, kreatywność, aspiracje, siła woli, ale przede wszystkim spokój i miłość, które na co dzień pokazujecie, są inspirujące. Nie zapominajcie jednak o sobie, dbajcie o siebie. Czasem tak niewiele wystarczy, abyśmy mogli dłużej wspólnie cieszyć się szczęściem dnia codziennego. Niech troska o innych zaczyna się od troski o siebie. Pierwszy Dzień Kobiet obchodzony był 28 lutego 1909 roku. Został ustanowiony przez Socjalistyczną Partię Ameryki po zamieszkach i strajkach w Nowym Jorku. Na koniec o zmianie zasad blokowania stron i treści będzie rozmawiał w Londynie z członkami zarządu Facebooka minister cyfryzacji. Rząd chciałby przekonać koncern, że zasady blokowania treści powinny być dostosowane do kultury i zwyczajów danego kraju, a serwis społecznościowy w większym stopniu brał pod uwagę to, co polityk określa mianem polskiej wrażliwości, mówi Marek Zagórski. Coś, przed czym się Facebook oczywiście mocno broni, ale będziemy ten temat drążyć, czyli uwzględnienie kontekstu kulturowego chociażby w regulaminach mediów społecznościowych. Inaczej się niektóre tematy i kwestie odbiera w Stanach Zjednoczonych, w Wielkiej Brytanii, a inaczej w Polsce. Minister rozmawiał ze swym odpowiednikiem na Wyspach, Jeremym Wrightem. Jednym z tematów było przesyłanie i ochrona danych osobowych po ewentualnym twardym Brexicie. Marek Zagórski zapewnił, że nawet w takim przypadku Polacy mieszkający w Wielkiej Brytanii lub przedsiębiorcy handlujący z tym krajem nie powinni mieć większych problemów. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

grać. Zamki na piasku, gdy pełno w szkle. Poranna, witaj zmiano, to życie twe. Jeszcze gitara Janka na zakończenie. Kasia Kowalska, Lady Punk. Zamki na piasku w zestawie do głosowania. Oddałem swój głos, a gdyby Państwu też się spodobało, to ewentualnie proszę się z nami zabawić w listę przebojów. Dziś do 12 jeszcze czekamy na Państwa głosy, a po 19 Marek Niedźwiecki zaprezentuje kolejne notowanie listy przebojów trójki, na które już teraz bardzo serdecznie Państwa zapraszam. Oczywiście dziś nie sposób uciec od tego. Będzie utwór okolicznościowy i... muszę powiedzieć, że jestem zasypany listami od panów słuchających listy przebojów programu trzeciego z takimi prośbami, by przekazać serdeczne życzenia dla wszystkich koleżanek w pracy, co już uczyniłem, i dla wszystkich pań słuchających dziś LP Trójki serdeczne życzenia. To też właśnie przekazuję. Wszystkiego najlepszego. Dużo rock'n'rolla, siostry. Sugar, oh honey, honey, you are my candy girl, and you got me wanting you, honey.

Fish, Emadę, Tworzywo, jedna z dwóch płyt tygodnia w programie trzecim. Płytę otrzymuje Aleksandra z Bychawy i Grzegorz ze Słupska i życzę dobrego słuchania. A prezentacja drugiej płyty zostanie poprzedzona życzeniami dla Darii. Dario, tylko szczęścia w życiu i sukcesu nowej płyty. Ta nowa płyta zatytułowana Helsinki. Daria Zawiałow, druga płyta tygodnia. Daria Zawiałow, Helsinki, nowa płyta, płyta tygodnia w programie trzecim. No i dla kogo ta płyta, już Państwu odpowiadam. Tylko znajdę informację o tym. Jest. Proszę Państwa, płyta Darii Zawiałow dla Natalii z Warszawy i dla Katarzyny z Bolesławowa. Życzę dobrego słuchania. Rozpętała się korespondencja w sprawie kobiet, święta życzeń i przekazywałem od słuchaczy LP Trójki, czyli mężczyzn, życzenia dla wszystkich pań słuchających LP Trójki. No i panie zachowały się jak zwykle cudownie, bowiem odpowiedziały, że słuchaczki

A jeśli komuś z Państwa spodobała się ta piosenka, to przypominam, że to zespół Redbox. Tytuł utworu This is what we came for. No i jeszcze jedno przypomnienie, można oddać na ten utwór swoje głosy. Dzisiaj w subiektywnym wyborze oddaję także głos na Joan Jett, którą pokochałem kiedyś bardzo mocno, szczególnie za hymn mojego życia I Love Rock and Roll. A teraz Joan Jett i The Blackhearts powracają nową piosenką, która jest zatytułowana Fresh Start. W zestawie do głosowania. Jak słychać, John, świetnie się miewa. John Jett and Blackhearts, Fresh Start. Tak jest zatytułowany ten utwór i gdyby ktoś z Państwa miał ochotę, jest jeszcze czas, przez godzinę i 19 minut na zagłosowanie na swoje 10 najbardziej ulubionych utworów. Ja wybrałem swoich kilka najbardziej ulubionych i na tym, który teraz pojawi się w radiu, bardzo mi zależy, bo nie chciałbym, abyśmy stracili ten piękny utwór i tę świetną piosenkę i tego świetnego wokalistę i gitarzysta John Mayer. I guess I just feel like I guess I just feel like nobody's honest, nobody's true. Everyone's lying, to make it on through. I guess I just feel like I'm the same way too. I guess I just feel like good things are gone and the weight of my worries is too much to take on. I think I remember the dream that I love's gonna save us from a world that's gone mad. I guess I just feel like what happened to that. I guess I just feel like the joke's getting old, the future is fading, and the past is on hold. But I know that I'm open, and I know that I'm free. I'll always let hope in wherever I'll be. And if I go blind, I'd still find my way. I guess I just felt like giving up today. Wszyscy Państwo mają prawo głosować z własnym sumieniem. Ja uwielbiam I Guess I Just Feel Like. To jest nowe nagranie i to był John Mayer, który znajduje się w zestawie do głosowania i czeka na Państwa głosy na dzisiejszą listę przebojów programu trzeciego. A teraz jest za 15:11. Fajny film. Jak zwykle w piątek o nowościach filmowych Ryszard Jaźwiński. Dziś 8 premier, z czego 2 zrealizowane z myślą o najmłodszych widzach. Choćby Robaczki z zaginionej dżungli. To chińsko-francuska animacja, która przenosi nas do mikroświata owadów. Trochę on robi się większy i na pewno bardziej niebezpieczny na Karaibach, a tam właśnie trafia główna bohaterka, mała Biedronka. Przygód nie zabraknie, silnego motywu proekologicznego również. Biuro detektywistyczne Lassego i Mai, Pierwsza tajemnica, to długi tytuł familijnej opowieści ze Szwecji. A to już przygodowa fabuła, w której najważniejsi są tytułowi bohaterowie, ale jeszcze bardziej rozwiązywana przez nich kryminalna zagadka. Pełen przygód i akcji jest też amerykański film fantasy Kapitan Marvel. Tu już jednak potyczki głównej bohaterki są znacznie bardziej brutalne, więc i propozycja to już dla nieco starszych widzów. Carol, oficer Armii Stanów Zjednoczonych, po kontakcie z obcą rasą zdobywa nadludzkie moce. Staje się więc jedną z najpotężniejszych postaci wszechświata. A po tym nasze emocje na pewno ukoi amerykański melodramat To właśnie życie. Złożona z kilku nowel historia rodziny z Nowego Jorku uświadamia nam, jak kruche może być życie i że nie warto jednak czekać z podejmowaniem istotnych decyzji. Bohaterów los nie oszczędza, ale też nie należą do tych, którzy poddają się zbyt łatwo. W obsadzie wielu znanych aktorów, a w tej głównej roli, jak zawsze, charyzmatyczny Oscar Isaac. O tym, co jeszcze może dać nam szczęście, opowiada polsko-hiszpański fabularyzowany dokument Największy Dar. Tytułowy dar to przebaczenie i pojednanie, a dowodem na siłę ich oddziaływania są przytoczone prawdziwe historie. W warstwie fabularnej wszystko zaczyna się tu dość nieoczekiwanie od westernowej komedii. Z kolei poetycki włoski dramat Szczęśliwy Lazzaro bez wątpienia uszczęśliwi bywalców festiwali filmowych. Sam film zresztą był już na wielu i z wielu wrócił z nagrodami, choćby za scenariusz na ostatnim Międzynarodowym Festiwalu Filmowym w Cannes. Nic dziwnego, bo to historia ze wszechmiar oryginalna, podobnie jak i młody bohater, mieszkaniec sycylijskiej wioski. Będzie i coś dla tych, którzy lubią swojski realizm, jak i tych, którzy wolą zanurzyć się w magii. Zabawa formą i prawdziwa filmowa uczta. Ostatnie dwie z dzisiejszych premier to filmy polskie. W świat komedii i romantycznych uniesień zabierze nas Tomasz Konecki swoim nowym filmem Całe Szczęście, a w nim najważniejsze są kobiety z graną przez Ramę Gąsiorowską główną bohaterką na czele. Jest przede wszystkim kobietą sukcesu, która motywuje innych do działania, budzi ich do życia. Zajmuje się tym poprzez fitness. To jest trenerka fitness, której program w telewizji ogląda cała Polska i to, co Marta daje innym, to nie tylko w jaki sposób doprowadzić swoje ciało do takiego stanu, żebyśmy siebie akceptowały, ale odwrotnie, zacznijmy od akceptowania siebie po to, żeby doprowadzić nasze ciało do tego, żeby wyglądało tak, jakbyśmy chciały. Chodzi o pewną filozofię życia i dbanie o siebie i życie w zdrowy, świadomy sposób. Chciałoby się powiedzieć wreszcie, bo bardzo długo na swoją oficjalną kinową premierę czekał dramat obyczajowy Adama Guzińskiego Wspomnienie lata. Trochę nostalgiczna, to jeszcze koniec lat 70. opowieść o dojrzewaniu nastoletniego bohatera i jego nie zawsze łatwych relacjach z dorosłymi. Wszyscy tu zagrali naprawdę wybornie i młody Max Jastrzębski oraz zawodowcy, czyli Urszula Grabowska i Robert Więckiewicz. Warto zobaczyć Wspomnienie lata od dziś w kinach. Dziękuję bardzo, mówił Ryszard Jaźwiński, a my wracamy do muzyki i do głosowania na listę. Do 12 czekamy na Państwa głosy. Mój kolejny głos to utwór zatytułowany Youth and Love, Jack Savoretti. Last night I found a photograph like a ghost from the past. Showed me who I was, not who I am. The greatest moments never last. Why does life move so fast? I'll never understand. Hey. I miss the broken hearts. The sun is in the sun. They always say that loving you thought I wasted all the young. But I remember everyone. When our love feels more like hatred, how do we say? Back into my place whenever I start acting like a child. I guess we'll never be the same as who we were just yesterday. Loving on the line, our love was wild. I miss the broken hearts. The summer's in the sun. They always say that loving you thought wasting all the young. But I remember everyone. Stay there.